आत्मशब्द तदर्थ वृत्तवसाद अद्वयम कूटस्थम प्रत्येक वस्तु अनात्मजातम तत्रैव कल्पितमिति सिद्धे फलितवाह। आत्मशब्द तदर्थ वृत्तवसाद, आत्मशब्द और आत्मशब्द के अर्थ के तदर्थ के वृत्त वर्तन है हाँ वसाद अद्वयम कूटस्थम प्रत्येक वस्तु, अद्वय कुटस्थ प्रत्येक आत्मा है वस्तु, अनात्म जितने सौ तथे कल्पितम सिद्धे फलितवः नानुत्पन्नम। नानुत्पन्नमतो ज्ञानं नानपास्तं तथा तमः यथोक्तैकात्म्यसंदृष्टा वतः कार्त्स्न्यं ममात्मनः। अतः न अनुत्पन्नम ज्ञानम, अनुत्पन्नम ज्ञानम न, और कोई अनुत्पन्न ज्ञान है ही नहीं कि उत्पन्न नहीं हुआ आगे ज्ञान होने वाला ऐसा कोई है ही नहीं, अनुत्पन्न ज्ञान न। तथा अनपातम तम न, और अज्ञान भी नहीं जो अपात नहीं हुआ, अज्ञान भी निवृत्त हो गया, आगे कोई ज्ञान होने वाला नहीं, ज्ञान कोई ही नहीं, अनुत्पन्नम ज्ञान न। अतः ब्रह्म ज्ञान होने पर अनुत्पन्नम ज्ञान नास्ति। यथोक्त एकात्म संदिष्ट हो, यथोक्त एकात्म संदिष्ट हो अनुत्पन्नम ज्ञान नास्ति, अनपात तमोपि नास्ति। अतः कार्ष्ण्यम मम आत्मन, मम आत्मन पूर्णत्वम यथोक्त आत्मन सम्यक दृष्ट हो साक्षात्कार होने पर अनुत्पन्न ज्ञान नास्ति। अतः सर्वस्य आत्ममात्रत्वात्, ये सब आत्ममात्र होने से और कोई ही नहीं अनुत्पन्न। अस्माज ज्ञानात अन्यस्तम अज्ञानमपि नास्ति, ज्ञान से अन्य कोई है ही नहीं ज्ञान, और अन्य कोई अज्ञान भी नहीं। अस्य ज्ञान से पुण्यात्म विषय, पुण्यात्म विषय से अस्माद ज्ञानात अन्यस्तम अज्ञानमपि नास्ति, अस्य ज्ञान से पुण्यात्म विषय तस्माद आत्मनि ज्ञाते सर्वस्य ज्ञातत्वाद अज्ञान से ज दग्धत्वात्। सब ज्ञान तो हो गया, अज्ञान से हो गया, प्रतिजह पुन्नम पुन्न पुमर्थता अभी सिद्ध सिद्धा पुन्न पुमर्थ पुरुषार्थ उक्तम अर्थम दृष्टान्तेन आह दृष्टि दृष्टिदर्शन दृश्याना प्रत्येक तत्त्वं यतस्ततः तद्दृष्टावकिलं दृष्टं रज्जुसर्पादिवद् भवेत्। यतः दृष्टिदर्शन दृश्यानां प्रत्ययतत्त्वं स्वरूपं ततः तद्दृष्टौ रज्जुसर्पादिवद् अखिलं दृष्टं भवेत्। रज्जु ज्ञान से सब सर्पादि सब ज्ञान हो गया, दृष्टं कल्पित सब तद्दृष्टौ इति प्रत्ययतत्त्वं तत्सदा तद्दृष्टौ प्रत्ययतत्त्व ज्ञान से तद्दृष्टौ अखिलं प्रत्ययतत्त्व ज्ञान से दृष्टान्तं स्पष्टयति रज्जुसर्पादि दृष्टान्त। सगज्ञानैक हेतुना सगधिया ज्ञातता यथा प्रत्यगमोहज वस्तुना प्रतिच्यगवगते तथा। यथा सगधिया सगज्ञान एक हेतुना ज्ञातता, सगज्ञान एक हेतुना सर्पादिना सगधिया ज्ञातता, सगज्ञान से सो ज्ञात हो जाते तथा प्रत्येक मोहज वस्तु नाम प्रतीचि अवगते तथा ज्ञातता, प्रतीचि प्रत्येक आत्मनि अवगते साक्षात कृते प्रत्येक मोहज वस्तु नाम सर्वेशाम ज्ञातत्वम दाष्टान्ति प्रत्येक ज्ञान। पूर्ववाक्योक्त्यर्थे हेतुत्वेन अत्र इत्यादि वाक्यम योजयति, इसमें अत्र ही सर्वे एक भवति कहा। अत्र ज्ञाते यतः सर्व, अत ज्ञाते यतः सर्व, अत्र अत्र हाँ अत्र ज्ञाते यतः सर्व ऐकात्म्यं यान्त्यशेषतः प्राणादयोत आत्मैव द्रष्टव्यः सर्वदर्शनात्। अत्र ज्ञाते यत सर्व एकात्म्यम अशेषत एकांत व्याति, अतः सर्व सर्वे प्राणादय एकात्म्यम यान्ति, यतः अत्र ज्ञाते सर्वे प्राणादय एकत्वम यान्ति, अतः आत्मैव द्रष्टव्य सर्वदर्शनात्, आत्मदर्शनेन सर्वेषां दर्शनात् आत्मैव द्रष्टव्य। तस्मात् आत्मैव मुमुक्षुणा ज्ञातव्यो नाना न अनात्मा इति सिद्धम्। आत्मैव ज्ञातव्यो न अनात्मा, आत्मदर्शनात् सर्वदर्शन संभवात् द्रष्टव्यस्य अनवशेषादिति हेतुमः। सर्वदर्शनात् अस्य ज्ञानेन सर्वस्याम् दर्शनात् आत्मैव ज्ञातव्य सर्वदर्शनात् इति। आत्मेत्येव उपासित इति वाक्यं विधिस्पर्शं विना विवक्षितार्थे व्याख्यातम्। आत्मेत्येव उपासित वाक्य विधिस्पर्श के बिना विवक्षितार्थे आत्मज्ञान चाहिए, सर्वदर्शन होता है। इदानीम् अत्र संकितं विधि निरसितं पक्षत्रयम् आह। आत्मेत्येव उपासित उपासित विधिलिंग है तो विधि की शंका करके निराश करने के लिए तीन पक्ष कैसे विधि। केचिद् व्याचक्षते पूर्वं विधिमेतमहाधियः नियमं त्वपरे धीराः परिसंख्यामथा परे। केचित् महाधियः एतम् अपूर्वं विधिम् आचक्षते, अपरे धीरा नियमं विधिम् आचक्षते, अपरे परिसंख्यां विधि। यहाँ महाधीय धीरादि उपासक के लिए कोई शंका करते कहते हैं बुद्धिमत्ता के चीज। अत्र उदाहरणानि प्रागेव उक्तानि, पहले अपूर्व विधि यज्ञोत्तरम जुहयात नियम विधि में अब ब्रीन अभवंती परिसंख्या में तो पंच पंचन का प्रसिद्ध है, ये पहले कहा है। इस प्रकार यहाँ कहते हैं तथा शब्द पर्याय अथ शब्द, अथ अथ अपरे परिसंख्याम अथ अपरे अथ तथा अत है ना अथ का अथ तथा तथा अपरे परिसंख्याम आचक्षते तथा शब्द पर्याय अथ शब्द तनिरा करते न ना पूर्व विधिरित्येष कदाचिदपि गृह्यते सर्वदेव तु तत्प्राप्ते तथा नान्योपि कश्चन। ऐसा कदाचित अपि नापूर्व विधि गृह्यते सर्वदेव तो तत्प्राप्ते सर्वदेव तो तत्प्राप्ते तस्य प्राप्ते अपूर्व विधि न कदाचित न गृह्यते तथा अन्य भी कश्चन न अन्य भी कश्चन नियम विधि होता परिसंख्या विधि भी नहीं है। आत्मदर्शन उपासना सर्वदा प्राप्त है। कैसे प्राप्त बताएंगे? अपूर्व विधिवत नियम परिसंख्या व कश्चित विधि न गृहते इति संबंध। अपूर्व विधि नहीं, नियम नहीं, परिसंख्या नहीं, तत्र ही तो सर्वदा प्राप्त है। आत्मध्य सदा भावात तत्प्राप्तिर वक्षमाणत्वात् आत्मध्य समिता है प्राप्ति आगे कहेंगे। न तत्र विधित्रयम्, विधित्रय नहीं, नहीं सिद्धे अर्थे विधि साध्य विधि, सिद्धे अर्थे विधि नहीं, सिद्धे अर्थे विधि साध्य तन्यम आदित्य अर्थ नहीं, सिद्धे अर्थे विधि सिद्ध के लिए विधि नहीं, वो तो विधि साध्य के लिए नियम है। ये साध्य नहीं, उपा आत्मबुद्धि प्राप्त है, सिद्ध है। किंच ब्रह्मणि तज्ज्ञाने वा त्रिविध विधि, त्रिविध विधि अयुत। ब्रह्मणि तज्ज्ञाने वा त्रिविध विधि अयुत। ब्रह्म में अथवा ब्रह्म ज्ञान में तीनों प्रकार विधि कोई नहीं है होगी। ब्रह्मण सदाभात, पहले ब्रह्म के लिए विधि क्या है? ब्रह्म तो हमेशा ही, उसमें विधि की आवश्यकता नहीं, सदाभावात, इसे ब्रह्म में तो विधि नहीं। तज्ज्ञान से च, और ज्ञान के लिए विधि कहेंगे, मानव वस्तु तंत्र तो आता, ये तो प्रमाण वस्तु तंत्र, विधि की आवश्यकता नहीं। इतः पुंव्यापार, पुंव्यापारनधीनत्वान् नेह संभाव्यते विधि। सव्यापारैक विषयः सर्व एव यतो विधिः। यह पुंव्यापाराधीनत्वात्, पुंव्यापार अधीन नहीं, उनसे विधि नहीं न संभाव्यते। यतः सर्व विधि स्व्यापारिक विषय, व्यापारिक विषय में विधि, अपने पुरुष व्यापार कुछ करेगा तो उसके लिए विधि है। यहाँ तो कोई सी व्यापारी की अपेक्षा नहीं, पुंव्यापार अनधीन, पुंव्यापार अनधीन, पुंव्यापार के अधीन नहीं ज्ञान, ऐसे विधि की संभावना नहीं। पुंव्यापार प्रयत्नानधीनत्वे अनधीनेपि कदाचित् कदाचित् के ज्ञाने कुतो न विधि तत्र। ब्रह्म तो सदाभाव है, विधि नहीं, किंतु ज्ञान तो कदाचित् कहे, प्रयत्न अनधीन होने पर भी कदाचित् के ज्ञान में विधि क्यों नहीं होगी? इसलिए कहा पुंव्यापार अनधीनत्व, पुंव्यापार अधीन है ही नहीं। यतो यत्न साध्य धात्वर्थमात्र विषय त्रिविधोपि विधि। यत्न साध्य जो धात्वर्थ याग आदि तन्मात्र विषय तीनों विधि, अतो ज्ञाने मानव वस्तु मात्र तंत्र न सोस्ती, प्रमाण वस्तु तंत्र ज्ञान उसमें पुम व्यापार सापेक्ष नहीं, विधि नहीं। वस्तुनि तज्ज्ञाने वा विधि असंभव से उक्त न्याय ने सिद्धत्वाद किम उत्तरेण विधि विचारेण। अभी ब्रह्म वस्तु में विधि नहीं सदाभावात, ज्ञान में विधि नहीं क्योंकि पुरुष व्यापार सापेक्ष नहीं, वो प्रमाण वस्तु तंत्र तो विधि असंभव हो गया। फिर आगे विधि का विचार करेंगे क्यों? इतिहास क्या हो संस्थेमने, संस्थेमने चार्थस्य पूर्वपक्षोक्ति पूर्वक भाष्यकृत भी कृतो यत्न स आविष्क्रियते धुना। अस्यैव च अर्थस्य संस्थेमने भाष्यकृद्भिः पूर्वपक्ष उक्तिपूर्वकः यत्नः कृतः स अधुना आविष्क्रियते। अस्यैव अर्थस्य संस्थेमने स्थिरस्य इमनिचिकंसे प्रियस्थिरस्य प्रियरूपहलोग्रबुधतुर्तदृगारगाणां प्रस्थ यणादिलोपयाने। हाँ ठीक, यणादि लोप प्रश्न रव का लोप हो जाए, पूर्व के गुण तय बन जाए, स्थ प्रिय स्थिर प्रस्थस्पर्भ ही स्थ आदेश हो जाएगा। नहीं नहीं अलदुसा है युवा हृदय युवा आदि को गुण यव युवा को यविष्य बनता वो अलग है। प्रिय स्थिर स्प्रियलुवर गुरु वृद्ध वृंदार कणन प्रस्तस्प वर्वृंदा अब गुण वो नहीं है अलग सूत्र है। वो अलग सूत्र क्या है स्थूल दूर युव नहीं स्थूल दिव में पुरुष गुण यणादि लोभ पुरुष गुण स्थूल दिव ये हाँ ये प्रिय स्थिर में नहीं हाँ स्थमन बनेगा वो गुण इमन नहीं स्थमन से स्थिर को स्थादेश हो जाएगा इमन स्थमन हो जाएगा वो स्थूल दूर युवहर्ष स्थूल दूर युवहर्ष क्षुद्राणाम पूर्व से गुण यणादि लोभ पुरुष से गुण वो है स्थूल स्थविष्ट दविष्ट स्थूल दूर ये सब है स्थिरता है। चौवन उत्तर विचार रूप ग्रंथ ज्ञान विधि असंभव दृढ़ तो ज्ञान विधि असंभव दृढ़ करने के लिए आगे विचार नन ब्रह्मणी तज्ज्ञान च सर्व प्रकार विधि असंभव से संबंध ग्रंथ सिद्धत्वात् अत्रा भी पश्चिव उक्त पुनरुक्ति संबंध ग्रंथ में सब आ गया ज्ञान में ब्रह्म में विधि नहीं आशंक संबंध उक्त अनुवादति संबंध में जो कहा गया संबंध ग्रंथ है उसका कहते यथा यथा कार्यानपेक्षस्य प्रामाण्यं वचसः स्फुटम् ऐकात्म्य वस्तुनिष्ठस्य तथा पूर्वमबाधिशम् कार्यानपेक्षस्य वचसः ऐकात्म वस्तुनिष्ठस्य यथा प्रामाण्यं स्फुटं तथा पूर्वम अबाधिशम् वहाँ कार्य निरपेक्ष होकर के ऐकात्म वस्तु सिद्ध वस्तुनिष्ठ वाक्य प्रमाण है ये पहले कहा गया था विधि के बिना कार्य संस्पर्शिना वेदांत वचसाम कार्य को संस्पर्श नहीं करने वाले कार्य गिरामी वो कार्य गिराम से वाक्य का यजित इत्यादि का जैसे ज्ञान होता है अर्थ अकार्य शुद्ध वस्तु ने मानतम कार्यवाचक शब्द जैसे अपने कार्य के लिए प्रमाण सिद्ध वस्तु बोधक वाक्य भी शुद्ध वस्तु ने मानतम अतिस्फुटम अस्ति ये पहले संबंध ग्रंथ में कहा संबंध ग्रंथ समाधिगतम उत्तर से अपनरुत्तम अर्थ अभी जो कहेंगे पुनरुक्ति नहीं अपनरुक्ति क्यों यहाँ विधि का निराकरण पहले तथा विधि के बिना सिद्ध वस्तु को बोधन कराने के लिए विधि वाक्य कार्य बुद्धि के बिना सिद्ध वस्तु का बोधन करेंगे ये हो गया। अभी यहाँ ज्ञान ब्रह्म में कोई विधि नहीं है लिंग प्रत्यय लिंग प्रत्यय लिंग प्रत्यय श्रुतेरत्र भ्रांति समुपजायते यजते इत्यादि सामान्यार विद्यार्थो तो विचार्यते अतः लिंग प्रत्यय श्रुते है भ्रांति समझायते यजत इत्यादि सामान्यात अतो विद्यार्थ विचार्यते यजेत इत्यादि सामान्यात भ्रांति समुपजायते अतः लिंग प्रत्यय श्रुते उपासित आदि लिंग प्रत्यय उनसे यहाँ विधि की शंका है अतः भ्रांति होती आत्मेति उपासित इत्यत्र विधायक पद श्रवणात् उपासित यजेत के समान समान हो गया तत्र यागाद विधिवत यहाँ भी वस्तुनि तज ज्ञान व्या विधि आत्मेति उपासित आत्मा अथवा ज्ञान विधि माननी चाहिए भ्रांतो प्राप्ताय विधिपतस्य पदस्य अर्थो अपूर्व नियम अन्यवा इति विचार्य निरस्यते यहाँ विधिपद का तो अपूर्व विधि है नियम विधि परिसंख्या विचार करें निराश करें तो भ्रांति निवृत्तिया वाक्यस्य वस्तु परत्वं निश्चेतव्यम् भ्रांति निवृत्तिया वाक्य वस्तु पर के यहाँ विधि में नहीं विधि नहीं है ननु पुनरुक्ति अभावे भी प्राप्तिपूर्वकत्व निषेधस्य पूर्व पूर्वपक्ष प्राप्य पश्चात उत्तरपक्ष वाच्य यदि पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि पहले विधि के बिना सिद्ध वस्तु का बोधक है वेदांत वाक्य, ये सिद्ध असंबंध ग्रंथ में हुआ। अभी यहाँ विधि श्रवण होता है तो यजत इत्यादि के समान यहाँ भी विधि इष्ट है, भ्रांति होती यहाँ भी कोई विधि होनी चाहिए, उसका निराश करेंगे, इसे पुनरुक्ति दोष नहीं। किंतु पहले विधि का निराश करने के लिए प्राप्ति तो दिखानी चाहिए, निषेधस्य प्राप्ति पूर्वकत्वात् पूर्वम पूर्व पक्षम प्रापय, पहले पूर्व पक्षी विधि को प्राप्ति देखा करने के बाद फिर उत्तर पक्ष कहना चाहिए। किंतु यहाँ सिद्धांत भाष्यकार भगवान पहले विधि नहीं करके सिद्ध कर देते हैं, तत्र यथोत क्रम अतिक्रमे भाष्यकार से को हेतु सीधा ही विधेय ही नहीं कहते इति सिद्धांत सिद्धांतोपक्रम पूर्वम पूर्वपक्ष प्रदर्श्यते सम्यक निर्ज्ञात सिद्धांतो यतो वेत्ति बला बलम पूर्वम सिद्धांतोपक्रम पूर्वपक्ष प्रदर्श्यते यतः सम्यक निर्ज्ञात सिद्धांत बलाबलम वेत्ति सिद्धांत उपक्रम पूर्वम सिद्धांत सिद्धांत उपक्रम यस्य पूर्वपक्षस्य सब पूर्वपक्ष प्रदर्श्य पूर्वपक्ष देखेंगे पहले सिद्धांत आरंभ होकर के, क्योंकि यतः सम्यक निर्ज्ञात सिद्धांत निर्ज्ञात सिद्धांत ये न साधक ने स साधक बलाबलम वेत्ति अपने सिद्धांत को पहले समझ ले फिर पूर्वपक्ष कहेंगे तो बराबर विचार करेगा। यहाँ की परंपरा ऐसी थी, ये महात्मा थे वो किसको तर्क संग्रह पढ़ाने के लिए पहले क्या वेदांत कुछ सुना है नहीं, बोले नहीं पहले तत्वोध पढ़ो उसके बाद तर्क संग्रह पढ़ाएंगे, पहले तत्वोध पढ़ाए उसके बाद तर्क संग्रह पढ़ाए, पहले वेदांत का थोड़ा अपने बीज हो जाए फिर पढ़ो, नहीं तो तर्क पहले पढ़ेंगे वो सब दिमाग में रह जाएगा। ऐसे तत्व हमारे सामने मैं इनसे पढ़ाता सिद्धांत गोविंद प्रथम भाव, वो दूसरे को किसी को पढ़ाए तो किसको पढ़ाए तो बोले नहीं नहीं पहले तत्वबोध पढ़ा करके फिर तर्क संग्रह पढ़ाना चाहिए, तत्वबोध पढ़ा करके वेदांत सिद्धांत मालूम हुआ फिर तर्क संग्रह पढ़ो। तो अपने सिद्धांत भगवान वासीकर सिद्धांत उपक्रम करते हैं भारतीय में कहा, तो ये सब प्रमाण इस सब को लेकर परम्परा में ऐसा है, कोई पहले भी ऐसी परम्परा थी कोई आता तो पहले तत्वबोध कोई थोड़ा वेदांत पढ़े फिर इसे पढ़ो, यह तो बलावरम व्यक्ति प्रदर्श्यते पश्चात पूर्व पक्ष पश्चात प्रदर्श्यते पूर्वम सिद्धांत उपक्रम पूर्वपक्ष सिद्धांत उपक्रम पूर्वपक्ष पूर्वम सिद्धांत उपक्रम पूर्वपक्ष प्रदर्श्यते पश्चात, हाँ इसे पश्चात अध्याय करना पड़ेगा, पूर्वम सिद्धांत उपक्रम फिर पूर्वपक्ष प्रदर्श्यते तो पश्चात पूर्वपक्ष प्रदर्श्यते पूर्वोत्तर पक्ष और व्यत्यास्य भाष्यकृत अभिप्राय महा, पहले पूर्व पक्ष आगे उत्तर पक्ष नहीं होकर व्यक्तिक्रम हुआ क्या हूँ, यतः सम्यक निर्ज्ञात सिद्धांत बलाबलम व्यक्ति पुरुष ही समधिगत सिद्धांत सन पूर्वोत्तर पक्ष और बलाबलम आकलितुम अलम समर्थ है तेनादु सिद्धांत वचनम अविरुद्धम, अपने सिद्धांत को समझने के बाद फिर विचार करेगा, नहीं तो पूर्व पक्षों की बलाबलम बल मानेगा। भाष्यकार अभिप्राय मुक्त्वा भाष्योक्तम उत्तर पक्ष आदते उत्तर पक्ष से कहते ना पूर्व ना पूर्व विधि सैत पक्षे प्राप्तत्व कारणात पक्षे प्राप्ति विचारान्ते वक्षते कारणाश्रयात पहले तो अपूर्व विधि न सियात पक्षे प्राप्त तो कारण पक्षे प्राप्त है तो अपूर्व विधि नहीं पक्षे प्राप्ति विचारान्ते वक्षते कारणाश्रय कारण के कारण से किस कारण से पक्षे प्राप्ति आगे कहेंगे। कथम आत्मज्ञान से पक्षे प्राप्ति नहीं तत्प्रतिपक्षत्व न तुल्य बल से अनात्मज्ञान से प्रसृति आत्मज्ञान पक्षे में प्राप्ति पक्षे प्राप्ति तो एक पक्ष में अप्राप्त होगा वो उसके विरोधी होकर के तुल्य वाला कोई अनात्मज्ञान तो प्राप्त ही नहीं, आत्मज्ञान नित्य प्राप्त होता है तो अपक्ष में क्यों, इसलिए अपक्ष प्राप्ति विचार आंते भक्ष्यते। पक्ष कैसे कहेंगे, ये कहेंगे प्रारब्ध कर्म अवसाद क्षति पिपासादि दोषोद्भवात आत्मन विस्मरणम अनात्मन स्मरण च संभावितम। साध्याध्यतव्य के द्वारा अध्ययन विधि क्या, उसमें असाख्याद अपरोक्षाद तत्वमसी आदि से वाक्य अर्थ बोध हो जाएगा, ये प्राप्त हो गया तो भी कभी प्रारब्ध कर्म के अनुसार चित्त पिपासादि दोष से आत्मा का विस्मरण होगा अनात्मा का स्मरण होगा तो वहाँ एक पक्ष अप्राप्त हुआ। ये भाष्यकृत ज्ञान से पक्ष प्राप्ति विचार अवस्था ने वक्षति कहेंगे। यह साक्षात इत्यादि प्राप्तत्वाद इत्यंत से भाष्य से तात्पर्य माह, देखो भाष्य देखो 215 पृष्ठ में पंचम पंक्ति 215 नहीं और आगे नहीं आगे देखो इस ये कितने 215 अच्छा ये अलग है हाँ। यह साक्षात इत्यादि प्राप्तत्वाद इत्यंत यह साक्षात इत्यादि प्राप्तत्वाद अंत में आ गया क्या, उसके आगे देखो यह साक्षात अपरोक्ष अवधमिति प्राप्तत्वाद तिष्ठत्वत शायद आगे आएगा, पहले आया अर्पण निवृत्ति हाँ वो पहले, ये पहले आपने जो पढ़ा वो आगे आएगा, उसके पहले ये 215 में वो 18 में आएगा, तिष्ठत्वत पहले आगे आएगा हाँ, इसके पहले ये तो वहाँ ये सब साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यदि वाक्य से प्राप्त है आत्मज्ञान नित्य इति नित्य प्राप्ति मिहा चष्टे विद्यर्थापनुनुत्सया अप्राप्तांशनुपात्येव सर्वैव विधीयतः। अप्राप्तांश अनुपात्य से अनुपात्य ना अनुपास्ति कोई पढ़ा गया अनुपा अनुपात्य वो हाँ नित्य प्राप्ति में आचष्टे विद्यर्थ अपन अनुत्सया यह नित्य प्राप्ति में आचष्टे भाष्य कहते हो श्रुति कहती अप्राप्तांश अनुपात्य वो यतः सर्व एव विधि अप्राप्तांश अनुपाति विधि तो अप्राप्त अंश में अनु विधि संभव है, यहाँ नित्य प्राप्ति बताएंगे तो कोई विधि संभव नहीं, पहले नित्य प्राप्ति यह विधि अर्थ आवन विधि ही नहीं। 59 में ज्ञाने विधि तरह निराशिचया तस्य नित्य प्राप्ति अत्र भाष्य हम भाष्यकार कहते नित्य प्राप्ति प्राप्ति यह आचर्य भाष्यकार नित्य प्राप्ति कहते नित्य प्राप्त तो भी ज्ञान से कथम विधि तरह है वो नित्य प्राप्त से विधि क्यों नहीं, क्यों अप्राप्तांश अनुपात हुए विधि कोई विधि हो तो अप्राप्तांश के लिए विधि और यदि प्राप्त है तो विधि नहीं, अप्राप्तांश कुछ हो तो विधि संभव है। आदि अपि शब्द पर्याय सर्व इति एव कार सर्व एव जो एव शब्द है सर्वापि सर्वोपि विधि यथा सर्वोपि विधि अप्राप्तांश अनुपात एव अप्राप्तांश अनुपात है इसलिए पूरा नित्य प्राप्ति कहते सारे विधि की निवृत्ति के निवारण करने के निराश करने के लिए। अतो नित्य प्राप्त ज्ञाने न कश्चित विधि ज्ञान नित्य प्राप्त होने से कोई विधि नहीं है। यह अभी आया यह साक्षात इत्यादि यह साक्षात इत्यादि नहीं वो तो आ गया था यह साक्षात इत्यादि भाष्य ज्ञान से नित्य प्राप्ति विवक्षिता थी कुतो गम्य थे यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि आत्मा सर्वांतर इत्यादि ज्ञान नित्य प्राप्त है विवक्षित है ये कैसे ज्ञान हुआ पाक्षिकी थी। पाक्षिक उपासना पाक्षिक उपासना प्राप्ति नित्यावेति च लिंगतः विवक्षिता भाष्य कृतो नित्य प्राप्तिरिति इच्छते। पाक्षिक उपासना प्राप्ति नित्यावाहिति चलिंगत तिष्ठ तो तावत उपासना पाक्षिक प्राप्ति पाक्षिकी नित्यावा ये जो भाष्य भी पढ़ा। ये जो भगवान भाष्यकार कहते हैं पाक्षिकी नित्यावा ये से ये नित्यावा इति चलिंगत भाष्यकृत नित्य प्राप्ति विवक्षिता इति इच्छते। भाष्यकार के यहाँ नित्य प्राप्ति ये विवक्षित ऐसा भाष्यकार कहते हैं पाक्षी की प्राप्ति नित्यावा तिष्ठतु तावत ऐसे कह करके तो वो नित्यावा कह करके नित्य प्राप्ति विवक्षित है। शब्द स्पष्ट से तो नहीं भाष्यकार नित्य प्राप्ति विवक्षित कहते हैं तिष्ठतु तावत इत्यादि भाष्य नित्यावा इति प्रयोग सामर्थ्यादि वो पूर्व भाष्य न ज्ञान से जो यह साक्षात अपरुक्षादि ब्रह्म इत्यादि भाष्य के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त है बताया वो नित्य प्राप्ति विवक्षित भाति तात्पर्य मुक्त यह साक्षात इत्यादि भाष्य में जो होती है। अब यह साक्षात भाष्य का अर्थ करते हैं जो यद इत्यादि यह साक्षादिति वाक्योत्थ प्रत्येक याथात्म लेना ज्ञान न तमसोदाहात कुतो विद्यर्थ संभव हो। ज्ञान का विशेषण है यद साक्षात इत्यादि वाक्योत्थ प्रत्येक याथात्म लेहि वाक्योत्थम च प्रत्येक याथात्म लेहि च इति कर्मधारे यद साक्षात इति वाक्यजन्य ज्ञान और प्रत्यच याथात्म लेहि याथात्म को विषय करने वाले ज्ञान से तमसोदाहवात अज्ञान निवृत्ते कुतो विद्यर्थ संभव विधि क्या वो तो ज्ञान हो गया। अधित स्वाध्याय से टीका में अधित स्वाध्याय न समधिगत शब्दापेक्षित न्यायवत शब्दाजन्य ज्ञान के अपेक्षित न्याय जिसको ज्ञान हुआ यह साक्षात इत्यादि वाक्योत्थ प्रत्येक अवगाही ज्ञान न साक्षात वाक्य से जन्य प्रत्येक अवगाही प्रत्येक विषय के ज्ञान होने से अज्ञान बाधना तो अज्ञान निवृत्ति न विध्यर्थ सिद्ध्यर्थि। शब्द से जो ज्ञान है परोक्षमपि ज्ञानम अज्ञानम शिथिलयत विध्यर्थ प्रवृत्तिमपि प्रतिबध्नाति इत्यर्थ। ज्ञान से तो अज्ञान निवृत्ति सीधा है और यदि ज्ञान से संशय विपर्युत परोक्ष शब्द से कहते हैं परोक्षमपि ज्ञानम अज्ञानम शिथिल कर देता है विध्यर्थ प्रवृत्ति को रोक देगा। ननु अज्ञाने नष्टेपि कर्त्रादि कारक सद्भावात् विधि स्यात् अज्ञान नष्ट होने पर भी कर्त्रादि कारक है व्यवहार करता है नहीं विद्वत अविद्वत और व्यवहार विशेष विवाह व्यवहार में तो कर्तृत्वाधिकार के मान होता है पशुवादि विषय अविशेषाद इति न्यायाद इति आशंक्य तस्याम इत्यादि भाष्यार्थम आह ये देखो तस्याम इत्यादि भाष्य 217 अच्छा 217 एक हाँ तस्याम तस्या अविद्याम निवर्तितायाम अभिधानी तो उनसे कामादि दोष नहीं उनसे चिंता नहीं तस्यामिति भाष्यार्थ कहते कारकाणि कारकाणि उपमुद्नाति विद्या वृद्धिमेवोसरे कारकत्वमविद्वत्थं सतश्चाकारकात्मता विद्या के आगे वृद्धि में वो सर है वृद्धि है ना बुद्धि है कारकानि उपमुद्राति विद्या बुद्धिमिव उसर बुद्धिम उसर इव विद्या कारकानि उपमुद्राति उसरे वृद्धिमिव उसर में वृद्धि जैसे बुद्धि है ना वृद्धि कोई बुद्धि तो पहले से है टीका में क्या दिया अविद्या में वो विद्या निवर्तित विधान कार्य का नहीं क्या है विधि से करता धीरे विद्या ले से कर दिया नहीं इसमें कुछ व्याख्या नहीं कारकाणी उपमुद्राती बुद्धि में नहीं विद्या कारकाणी उपमुद्राती कारकत्व विद्यत्व सतच कारकत्व था मंदिर बनाया पहले किस प्रकार किस पुस्तक देख करके या अपनी बुद्धि से बनाया अब तो कुछ प्रमाण नहीं मिलेगा क्योंकि विद्या कारकानि उपमुद्राति वृद्धि में वो सर उसर में ऐसे वृद्धि नहीं होती ऐसे विद्या होने से कारक नहीं होती कारकत्वम अविद्यतम अविद्या से उत्पन्न सतच कारकात्मता आत्मना ठीक है हमें देखो अविद्यामेव विद्या निवर्तयति विद्या कारक अविद्यामेव निवर्त शंका है विद्या तो अविद्या की निवृत्ति करेगी कारक की निवृत्ति कैसे करेगी विरोधात् न कारकाणि इति आशंका है कारकत्वम अविद्योत्तम कारकाणि उपमुद्राति विद्या कारकाणि उपमुद्राति क्योंकि कारकत्वम अविद्योत्तम अविद्योत्तम कारकत्वम इसलिए विद्या कारकाणि उपमुद्राति तो विद्वान में भी कारकत्व प्रतीत होता है पूर्व पिछले का कारक सद्भावात् अविद्या निवृत्त होने पर विदुषी कर्तृत्वादि धीर अविद्या लेश कृत इति भाव विदुषी कर्तृत्वादि धीर अविद्या लेश कृता अविद्या में कर्तृत्वादि थे अविद्या लेश कृति थे भाव अस्तु तादृ कर्तृत्वादि वसाद विधि तो अविद्या कृत कर्तृत्व से विधि हो जाए अविद्या से कर्तृत्व हुआ कारकत्व अविद्योत्थ तो अविद्योत्थ कारकत्व होने से कर्तृत्वादि हो जाए अस्तु तादृ कर्तृत्वादि वसात विधि अविद्याजन्य कर्तृत्वादि के कारण विधि हो ये स्वतः अकारकात्मता आत्मा कारक रूप है बाधिता अनुभूति मात्रात न विधि अत्र बाधिता अभिमान पूर्वकत्वा तस्यति भाव बाधिता अनुभूति मात्रात न विधि यहाँ ज्ञानी में बाधित अनुभूति मात्र विधि नहीं क्योंकि अबाधित अनुमान पूर्वकत्वा तस्य अबाधित अभिमान पूर्वक विधि है तो बाधित होने से ज्ञानी में विधि नहीं तो कारकाणि उपमुद्राति विद्या कारकाणि उपमुद्राति अच्छा बुद्धि अर्थ करेंगे तो कैसे अन्वय करेंगे उसरे उसरे बुद्धिमिव जल बुद्धि नहीं वो ठीक है करें तो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक कारक नहीं और उसमें उसर में नहीं वो तो विपरीत हो जाता है यहाँ अविद्या कारण के निवृत्ति कारक के निवृत्ति नहीं उसर बुद्धि जल बुद्धि का निवर्तक है उसर बुद्धि जल बुद्धि का निवर्तक और किसका नहीं उत्सर्ग का निवर्तक नहीं तो इसमें अविद्या का निवर्तक नहीं केवल कर्तृत्व का निवर्तक उत्सर में जल बुद्धि का निवर्तक उत्सर्ग बुद्धि का निवर्तक नहीं वो तो कहने की जरूरत नहीं उत्सर्ग बुद्धि जल बुद्धि का निवर्तक है निवृत्ति का है जल के निवृत्ति का नहीं कार्य का निवर्तक मतलब अविद्या का जन्य कार्य का निवर्तक अविद्याजन्य कार्य का निवर्तक किंतु अविद्या का निवर्तक अविद्या का निवर्तक है कार्य का निवर्तक नहीं अविद्या का निवर्तक है कार्य का निवर्तक नहीं अज्ञान का निवृत्त होगा, अज्ञान कार्य कार्य का निवर्तक नहीं होना चाहिए। तो यह तो दृष्टांतिक है। दृष्टांत में उसर में ये तो हो गया, ये दृष्टांतिक है ना, ये दृष्टांतिक है। अविद्या का निवर्तक विद्या, कार्य का निवर्तक नहीं है। जिस प्रकार उसर में उसर का ज्ञान उसर अज्ञान का निवृत्त होगा, और जल बुद्धि का निवर्तक नहीं होगा, नहीं होता है। जल दिखता है करके ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। जल उसर का ज्ञान हुआ, उसर अज्ञान निष्ठ हुआ, किंतु जल तो दिखता है, जल बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती। जल बुद्धि निवृत्ति तो भ्रांति से निवृत्ति होती है, किंतु कारक जैसे ठीक ऐसे शंका कर सकते हैं। पूर्व पक्षी शंका करता विद्या अविद्या की निवृत्ति करने पर भी अविद्या जाने कारक तो रहेगा, कारक रहता व्यवहार करता है। जैसे उसर बुद्धि होने से उसर अज्ञान की निवृत्ति तो होगी, किंतु जल तो दिखता है। हाँ अज्ञान रहता है, ऐसे भी होता है ठीक। मतलब उसर के अज्ञान की निवृत्ति तो हो जाएगी, किंतु जल बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है। तो बुद्धि लेकर इसे व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अविद्या में वह विद्या निवर्त थी विरोधात् न कारकाणी, तो कारकत्वम अविद्युत्वम। तो फिर विदुषी कर्तृत्वादि थी अविद्या ऐसे कृत हुआ, तो अस्तुतादिर कर्तृत्वादि वसाद विधि, तो इसे कर्तृत्व को लेकर के विधि हो तो स्वतः तो कर्तृत्वादि धीर अविद्या से कर्तृत्वादि धी है। मतलब विद्वान में कर्तृत्वादि धी है, अविद्या से कृत माना कर्तृत्वादि बुद्धि है, अर्थात बुद्धि की निवर्तक नहीं हुआ। उसर ज्ञान जल बुद्धि का निवर्तक नहीं हुआ, अवसर के अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा, किंतु जल ज्ञान का निवर्तक नहीं, क्योंकि जल दिखता है। जिस पर विद्वान में कर्तृत्व आदि दिखता है, तो इसी प्रकार यहाँ कारक का विद्या अविद्या के निवर्तक हो जाए, किंतु कर्तृत्व का निवर्तक नहीं होगा। अकर्तृत्व दिखता है, तो अकर्तृत्व को सिद्धांत कहते अविद्या। ठीक है, बुद्धि को लेकर ठीक है, बुद्धि कहेंगे तो इसे करेंगे। उसर में उसर ज्ञान अज्ञान का तो निवर्तक, किंतु जल बुद्धि का निवर्तक नहीं। जो भ्रांति बुद्धि उसके निवर्तक नहीं है, तो उसी प्रकार अज्ञान निवृत्त होने पर भी कर्तृत्व आदि कारक दिखता है, तो उसका बाधिता अनुवृत्ति कर करके समर्थन कर दिया। इतश्च विदुषो न वैधि प्रवृत्ति, विद्वान की विधि प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं। यद ज्ञानात् प्रवृत्तिर्या तज्ज्ञाने सति सा कुतः, नहि यः पास्त निद्रोऽपि सुप्तवत् स्वप्नमीक्षते। यद अज्ञानात् या प्रवृत्ति तज्ज्ञाने सा कुतः, और आत्मस्वरूपिक अज्ञान से प्रवृत्ति, उसके ज्ञान उनसे प्रवृत्ति क्यों होगी। नहीं यह अपास्ता निद्रोपि सुप्तवत स्वप्न विच्छते, अपास्ता निद्रा से निद्रा निवृत्त होने पर सुप्त जैसे स्वप्न तो नहीं दिखता है, कारण निश्चय हुआ। प्रत्येक अज्ञानात् प्रवृत्ति ही प्रत्येक ज्ञान हेतु अभात अयुता, प्रत्येक अज्ञान से प्रवृत्ति ज्ञान होने से हेतु नहीं है। इति अत्र दृष्टान्त नहीं यह अपास्त निद्र यथालोके सुप्तोजन निद्रा दूषित मना स्वप्नान उच्चावचान उपलभते। निद्रा दूषित मनो यस्य निद्रा दूषित मना स्वप्न उच्चावच अनेक स्वप्नों को देखता है, न तथा जागरित निद्रा रहित निद्रा अपास्त निद्र निद्रारहित स्वस्थ चेता स्वप्नान यथा पश्यति तद्वत स्वप्ना न तथा पश्यति स्वप्न नहीं देखता है। तद्वत अज्ञात प्रवृत्ति सती ज्ञान न युता, अज्ञान से प्रवृत्ति ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होगी। ज्ञानार्थत्वेन अज्ञस्य क्रियावज ज्ञानिनोपि तत्सहायत्वेन तस्वीकाराज ज्ञाने विध्यवापि अभावेपि तस्याम असो स्यादिति आशंक्य शंका करते हैं। ज्ञानार्थत्वेन अज्ञस्य क्रियावत अज्ञानी की क्रिया ज्ञान के लिए, ज्ञानी ने भी तत्सहायत्व है ना, तस्वीकारा तत्सहायत्व ने ज्ञान सहायत्व है ना क्रिया स्वीकारा, ज्ञानार्थत्व है ना अज्ञान से क्रिया, अज्ञानी क्रिया करता है ज्ञान के लिए, अज्ञान से क्रियावत ज्ञान होने के बाद भी तत्सहायत्व ने ज्ञान सहायत्व है ना क्रिया स्वीकार, ज्ञान के सहाय के लिए क्रिया स्वीकार करे, ज्ञान विधि अभावे भी तस्याम सोपात, ज्ञान में विधि नहीं होने पर भी ज्ञान अर्थ क्रिया में विधि, ज्ञान के लिए क्रिया कुछ क्रिया क्रिया में विधि हो सहायक उत्पत्ति के लिए, इति आशंक्य सा सा क्रिया किम ब्रह्म प्राप्ति अर्था मोह अपहार था वा। अभी जो ज्ञान सहायत्व ने क्रिया की अपेक्षा करेंगी जिस क्रिया में विधि कहते हैं वो क्रिया क्या ब्रह्म प्राप्ति के लिए या मोह निवृत्ति के लिए विकल्प आद्यंत सही थी, और क्रिया ज्ञान होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्रिया उठी नहीं। यदि यदि यस्य सतो रूपम न तत् प्राप्तावपेक्षते क्रिया मोह निवृत्तत्वा दपेक्षा कर्तृपन्नवे, यदि अतः स्वतरूपम तत्प्राप्तो क्रिया न अपेक्षते, ब्रह्म उसका स्वतः स्वरूप है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्रिया की अपेक्षा नहीं करता है, मोह निमित्तत्वाद अपेक्षा अपेक्षा तो अज्ञान के कारण अपेक्षा कर्तृ अपन्नवे, मोह निमित्तत्वाद कर्तृ अपन्नवे, कर्तृ अपन्नवे के साथ अपन है ये न ज्ञान ये न तस्मिन ज्ञाने कर्तृत्वादि स्वपादन से अपन हो ये न कर्तुर अपन हो ये न ज्ञाने न कर्तुर अपन हो ये न ज्ञाने न तद ज्ञाने कर्तृ अपन है ज्ञाने कर्तृ अपन है ज्ञाने क्रिया न भवती अध्याय करें कर्तृ अपन है कर्तुर अपन है ये न ज्ञाने न तस्मिन् ज्ञाने सति क्रिया न होती, कर्ता नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं होगी, जिसका जो सत्व रूप है तत्प्राप्त तो क्रिया की अपेक्षा नहीं नहीं करता है, अपेक्षा तो अज्ञान के कारण कर्तृपन है अपेक्षा नास्ति कर्ता नहीं। तो टीका में देखो आत्मस्वरूपत्वाद ब्रह्मण तत्प्राप्त तो क्रिया अपेक्षा अभाव, क्रिया की अपेक्षा नहीं, न तत्प्राप्ति हेतु क्रिया विधि प्राप्ति क्रिया में विधि नहीं, आत्मन ब्रह्म स्वाभाविकम रूपम चेत कथन तद अप्राप्तिधि, अप्राप्तिधि के थे तो क्या मोह निमित्तत्वाद, मोह के कारण अप्राप्ति ब्रह्म है, अप्राप्तिरिति छेद अप्राप्ति सब तत्प्राप्त अपेक्षते अप्राप्तिरिति शेष छेद नहीं शेष मोह निमित्तत्वाद अप्राप्ति है, मोह निमित्तत्वाद है ना मोह निमित्तत्वाद अपेक्षा इस समय क्या था मोह निमित्तत्वाद अप्राप्त है, अप्राप्त है मोह निमित्तत्वाद, अप्राप्ति किसी ब्रह्म क्यों हुआ मोह अप्राप्ति क्यों है, शंका हुई आत्मा का स्वाभाविक रूप ब्रह्म है तो अप्राप्त बुद्धि क्यों, उसका उत्तर अप्राप्त है मोह निमित्तत्व, मोह निमित्तत्व अप्राप्त रीति से स मोह निमित्तत्वाद अप्राप्त है, कुतस्तरित त्वन्मत क्रिया अपेक्षा, फिर क्रिया अपेक्षा कहा अपेक्षा कर्तृ अपन्नवे, अपेक्षा किसके लिए ज्ञान की अपेक्षा जिससे कर्ता का अपन्नव हो, अपेक्षा किस में ज्ञान क्रिया की अपेक्षा नहीं ज्ञान की अपेक्षा कर्ता अपेक्षा, कर्तृत्वाद है सोपादान से अपन्नव ये न ज्ञाने न तस्मिन ज्ञाने क्रिया अपेक्षा, ज्ञान के लिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए क्रिया अपेक्षा, अपेक्षा कर्तृ अपन्नवे कर्तृ अपन्नव ये न ज्ञाने न तस्मिन ज्ञाने ज्ञानाय क्रिया अपेक्षा, ज्ञाने क्रिया अपेक्षा, ऐसे टीका में कर्तृत्वादे सोपादान से उपादान ज्ञान के साथ अपन हो ये न ज्ञाने न तस्मिन ज्ञाने क्रिया अपेक्षा, तो ज्ञान के लिए क्रिया अपेक्षा क्यों शुद्धि द्वारा उत्पत्त क्रिया अपेक्षा, ज्ञाने ज्ञान की उत्पत्ति के लिए क्रिया अपेक्षा, तो कर्तृ अपन्नवे ज्ञाने ज्ञान की उत्पत्ति के लिए क्रिया की अपेक्षा ओ